Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Działają leczniczo na różne dolegliwości. Sprawdziłam na sobie. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Zioła lecznicze zielnik apteczny dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Bezpieczeństwo, Finanse, Zdrowie. Dziś drugi dzień Kongresu Polska, wielki projekt. Za chwilę relacja naszego reportera. O unijnych pieniądzach z Funduszu Odbudowy rozmawiali goście Śniadania w Trójce. W Paryżu pierwsza impreza masowa od początku pandemii. Podczas 11. Kongresu Polska Wielki Projekt na Zamku Królewskim w Warszawie rozmawiają przedstawiciele świata kultury, nauki i konserwatywnej myśli politycznej. Dzisiejsze tematy to bezpieczeństwo i 50 lat odbudowy Zamku Królewskiego. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, co wydarzy się dziś podczas kongresowej debaty? 11. Kongres Polska Wielki Projekt zdominowany jest w tym roku przez temat bezpieczeństwa, raczej różne jego odcienie. Wczoraj eksperci, praktycy, naukowcy i politycy rozmawiali o bezpieczeństwie zdrowotnym, bezpieczeństwie w logistyce czy finansach publicznych. W debatach wciąż wraca temat pandemii i tego, jak przedefiniowane zostały przez to pojęcia bezpieczeństwa. Dziś rano rozpoczynamy drugi dzień kongresu od debaty o bezpieczeństwie kulturowym. Wezmą w niej udział m.in. przedstawiciele Fundacji imienia Stefana Batorego i Instytutu Adama Mickiewicza. Po południe zdominuje tematyka związana z miejscem, w którym odbywa się kongres, czyli Zamkiem Królewskim. W tym roku obchodzimy półwiecze decyzji o odbudowie zamku po zniszczeniu go przez niemieckiego okupanta. Na zakończenie kongresu uroczyście wręczone zostaną nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ratyfikującą decyzję o zmianie zasobów własnych Unii Europejskiej. To zielone światło dla środków z Unijnego Funduszu Odbudowy. W czwartek dokument bez poprawek przyjął Senat. Wszyscy Polacy mają powód do satysfakcji, że ta ustawa została przyjęta, mówił w trzecim programie Polskiego Radia wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. W końcu po tych długich tygodniach debatowania nad ustawą, która ma dosłownie kilka zdań, Senat skończył pracę i ja akurat uważam, że tych kilku senatorów zachowało się w sposób odpowiedzialny i propaństwowy. Marek Sawicki z PSL mówił w Śniadaniu w Trójce, że zgłoszona przez jego ugrupowanie preambuła miała swoje znaczenie. Ta preambuła nie zmienia istoty ustawy ratyfikacyjnej, ale bardzo mocno podkreśla kwestię praworządności i rzetelności wydawania środków. Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta dodał, że prezydent nie chciał zwlekać z podpisaniem ustawy. Sprawa była na tyle pilna z racji wymagań terminowych związanych z Unią Europejską, a także z tym procesem legislacyjnym, który w Polsce troszkę trwał z racji pochylania się nad tą ustawą przez Izbę Wyższą Parlamentu. Dlatego też pan prezydent zdecydował się na podpisanie bez zbędnej zwłoki. Ustawa ratyfikacyjna jest niezbędna do uruchomienia Unijnego Funduszu Odbudowy i wieloletniego budżetu wspólnoty. Eksperymentalny koncert z testami na COVID dla publiczności odbędzie się dziś w Paryżu. To pierwsza masowa impreza organizowana we Francji od początku pandemii. Udział w niej zapowiedział prezydent Emmanuel Macron. Ponad 5 tysięcy osób zasiądzie dziś wieczorem na trybunach Accor Areny w Paryżu, aby wysłuchać koncertu popularnego zespołu rockowego Indochine i DJ-a Etienne de Crécy. Wydarzenie ma stać się symbolem powrotu do normalności, wskazał Pałac Elizejski. Publiczność wysłucha koncertu na siedząco i w maskach ochronnych. Uczestników wydarzenia wybrano spośród osób, które zapisały się na specjalnej stronie internetowej. Organizatorzy wylosowali 7,5 tysiąca osób, z czego 5 tysięcy weźmie udział w koncercie, a reszta będzie stanowiła grupę koncertową. Kontrolną i zostanie w domu. Wszyscy mają wykonać 4 testy na obecność koronawirusa, 2 badania antygenowe 7 dni przed koncertem i tydzień później oraz 2 testy ślinowe kilka godzin przed wydarzeniem i dzień po nim. Wyniki eksperymentu poznamy za miesiąc. Podobne koncerty zorganizowano wcześniej w kilku europejskich miastach. Nie wykryto po nich poważnych ognisk zakażeń koronawirusem. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W 40. rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego i w jego roku portal Polskiego Radia we współpracy z Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego przygotował specjalny serwis. Są w nim m.in. wypowiedzi prymasa tysiąclecia o człowieczeństwie, powołaniu, Bożej miłości, pracy i rodzinie. Przed kamerą Polskiego Radia stanęli historycy Kościoła i biografowie, których zapytano o spuściznę kardynała dla ludzi żyjących w XXI wieku, mówi dyrektor muzeum Piotr Dmitrowicz.

alguien me ayudó, pa' que me hiciste llamarlo. La mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella. Me la llevo en la cabeza y mamá no puedo con ella. Mamá no puedo con ella. No puedo con ella. Mamá no puedo con ella. No puedo con ella. Bien que no puedo con ella. No puedo con ella. No, no, no puedo con ella. No puedo con ella. Fue Pedro quien me ayudó, pa' que me hiciste llamarlo. La mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella. Me la llevo en la cabeza y mamá no puedo con ella. Mamá no puedo con ella. No puedo con ella. Mamá no puedo con ella. No puedo con ella. Y es que no puedo con ella. No puedo con ella. Mamá no puedo con ella. Dzień dobry! Za dużo na głowie? Już rady nie dajesz sobie? Ta audycja będzie dla ciebie i o tobie. A w jej herbie będzie panna niosąca dzban wody. Na głowie właśnie, której szyja się gnie i plecy puchną i ona już nie daje rady i dyszy ledwo-ledwo. O niej była ta pieśń poprzednia. No za dużo se włożyła na łeb, to się ugina i nie daje rady. Tak, to dla was wszyscy... Najczęściej w ten sposób przepracowani są ludzie z korpo i w którymś momencie ogarnia ich dzień świra, w głowie dostają czarności i najpierw w sobie duszą to, co powinni wrzeszczeć, ale najpierw w sobie duszą, a potem już pękają, duszą w sobie, już nie mogę, zaraz pęknę, już nie mogę, zaraz pęknę i w końcu pękają, zamiast wszystkim najpierw powiedzieć, że zaraz pęknę, żeby przynajmniej Towarzystwo dookoła mogło sztormiaki założyć, żeby ich nie obryzgło to, co pęknie. Albo żeby mogli chłopa wystawić gdzieś. Jedź, człowieku, jedź gdzieś w jakieś miejsce takie, weź wyluźnij się. Takie miejsce, gdzie będzie no shoes, czyli będziesz boso jak Cejrowski chodził, no shirt. Bez koszulki możesz, tam się opal się, będzie temperatura taka, że można bez koszulki. I jeszcze możesz no shoes, no shirt pójść do restauracji albo do baru, bo tam na drzwiach mają napisane boso i bez koszulek, no problem. Come in, come in, come in, everybody welcome. Working 6 days a week, wearing holes in the soles of the shoes on my feet. Been dreaming of getting away since I don't know. Ain't no better time than now for Mexico. And no shoes, no shirt, and no problem. Sand and a drink in my hand with no bottle and no shoes, no shirt, and no problems, no problems. Wanna towel on a chair in the sand by the sea. Wanna look through my shades and see you there with me. Wanna soak up life for a while. Laid back mode. No boss, no clock, no stress, no dress code. No shoes, no shirt, no problem. Sand and a drink in my hand with no bottle and no shoes, no shirt, no problem. Babe, let's get past tank tops and flip-flops if you got them. No shoes, no shirt, no problem. No problems. Zezuj ten but, ten lakierek obcisły jak korporacyjna procedura. Weź zezuj, wywal, kopnij go tam pod biurko. Zedrzyj z szyi krawata pętle. Czy krawatu się mówi? Wszystko jedno, możesz mówić jak chcesz. Krawata, krawatu, pętli, pętlem, wszystko jedno. Marynarę walnij pod nogi i zdepcz. Proszę pana, i co dalej? Proszę pana, co dalej? W długą przed siebie, jedź w dal, korporacyjny niedźwiedziu, po prostu wyjdź i wsiądź na coś, co masz, może masz Harley, może masz auto, co ma na guzik dach otwierany, po prostu weź, jedź bez planu przed się, obierz kierunek dowolny, gdzie korek najmniejszy, wyplącz się z tego. Ty korporacyjny niedźwiedziu, ty potęgo wielka, popękana od środka. Ale przecież beze mnie to się tu wszystko zawali, proszę pana, ja tak nie mogę. Jeśli tak, jeśli bez ciebie wszystko się w tej firmie zawali, to nie chcesz pracować w firmie, która się wali, gdy jeden popękany od środka odejdzie. Co to za firma, która się bez ciebie zawali? No nie zawali się, to warto wtedy wrócić do niej. A jak się zawali, to po co ty masz się dla niej zawalić? Weź człowieku po prostu psiną dal, przed siebie. Down the road I go. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah! Let me tell you, baby. You wanna pin me down? Better get your hammer, girl, and nail me to the ground. She won't find no grass stains on the bottom of my feet. The only home I've ever known is out there on the street. You call me insane. Well, honey, that's my middle name. I don't care which way the wind will blow, 'cause I don't know. So down the road I go. You see, I tried to settle down not too long ago. You can lock my body up, but you can't calm my soul. Now, I don't wanna hurt you off, but you wanna share. But my daddy told me all my life you've got to be yourself. You call me insane. Honey, that's my middle name. I don't care which way the wind will blow, 'cause I don't know. So down the road I go. Walking out the door, don't wanna hear you cry. There's so much highway out there that I ain't never seen. All I need is cigarettes, guitars, and gasoline. You call me insane. Honey, that's my middle name. And I don't care which way the wind will blow, 'cause I don't know. So honey, down the road I go. Road I go. I see you around, 'cause I'm leaving town. Yeah, yeah, yeah, yeah. Za dużo na głowie? Już nie mieścisz się w sobie? Wychodzisz z siebie, pęka wszystko, nie cieszy nic? Robota ma być ciężka, ale musi cieszyć, musi ci być lekko na duszy w tej ciężkiej robocie, musisz czuć sens. A jeśli nie? A jeśli nie, to jest taka knajpa na granicy między Teksasem a Luizjaną, jest taka knajpa i tam jest pijano i przy tym pijani dookoła troszkę, no tak, ma być w knajpie, stoją, kupią się wokół tego piano, bo na tym pijanie wali facet obiema rękami. Wygląda jak kloszard, ale to nie jest kloszard, to jest boogeyman. I w tej piosence opisano knajpę prawdziwą. Jeśli ktoś z państwa zechce rzucić to, od czego pęka i rwie się w środku, to ja państwu powiem, gdzie ta knajpa jest. No ja do państwa z Teksasu, na Luizjanę, tam są tylko dwie drogi. Jak się z jednej z nich zboczy w kierunku tej drugiej, to po środku jest trzecia droga, taka mała, z Teksasu do Luizjany, i tam jest ta knajpa, gdzie facet wyglądający na kloszarda wali obiema rękami, a czasami butem, w piano. You feel better than the boogie woogie can, so don't you be afraid of the boogie man. He'll take you down to New Orleans where that rhythm all began. So don't you be afraid of the boogie man. Grandpa's in the corner in his fishing clothes, reeling to the rhythm everywhere it goes. All the boogie woogie babies tearing the floor when they get a little bit, they want a little bit more. They've never been afraid of the boogeyman. Nothing makes you feel better than the boogie woogie can. So don't you be afraid of the boogeyman. He'll take you down to New Orleans where that rhythm all began. So don't you be afraid of the boogeyman. Of day, that boogie woogie man will be slipping away. Although you're never gonna know it when he's out of sight, he'll shut a jukebox down again tomorrow night. He's never been afraid of the boogie man. Nothing makes you feel better than the boogie woogie can. So don't you be afraid of the boogie man. He'll take you down to New Orleans where that rhythm all began. It works for me. It'll work for you. You'll have you doing things that you didn't know you knew. So don't you be afraid. No, don't you be afraid of the boogeyman. Za knajpa, co za dziura, co za speluna w rogu, dziadek z wędką i kubełkiem ryb. Dobrze, że przykrył, ale i tak przez przykrywkę wali rybą. Dwóch myśliwych z łosiem na pace, banda bandytów z pobliskiej wioski. No strach wejść, nie bój się, nie bój, śpiewał w piosence. Boogeyman jak gra, wszyscy skupiają swoją uwagę na nim, nie na tobie. Przejedziesz na wylot przecież, zajechałeś w sobotę wieczorem, pojesz, popijesz, nogą popukasz przy tym bugi, pojedziesz dalej. A proszę pana, dalej to dokąd niby? Kieruj się na Baton Rouge.

want to see. They don't go off into the sunset, and they don't run from sea to shining sea. Now it's good to see the bad guys on the run, while our modern day heroes show them how the West was won. On their trail till they bring the last one down. We could use a few more cowboys here today, a few more days of reckoning, and a lot more hell to pay. Where that debt is owed, there ain't no middle ground. The code of the West was black and white, the good guys and the bad. I've ridden some you wouldn't want to see. They don't go off into the sunset, and they don't run from sea to shining sea. Sunset, and they don't run from sea to shining sea. All my life I've been a cowboy in my heart. Co w Polsce zgubiłem, odnalazłem w Arizonie, gdzie słowo i uścisk dłoni zastępują każdą umowę, gdzie przed jedzeniem chyli się głowę w modlitwie i nikogo to nie dziwi. A w Polsce jak podpisuje umowy, no podpisuje, biznesy się prowadzi, się podpisuje te paragrafy ogromne, ciężkie, o jakiejś tajności. Po co? Ja mogę każdemu pokazać umowę od góry do dołu, ale nie, nie wolno, druga strona chce tajności. Gdyby państwo szukali jakiegoś mechanizmu, który pozwala się otrząsnąć z korpo albo z tego napięcia, to może coś takiego. Mnie koleje pomagają. Nie wiem, jak na państwa działają tory. Może ktoś ma jakiś tor z dzieciństwa. Tor pachnie specyficznie. Tor jest taki długi w nieskończoność i ma ten rytm podkładów kolejowych. Koleje pomagają. W Arizonie mam puste tory. Wymarły te koleje, pojawiły się autostrady, jeżdżą teraz trailery i ciągną kontenery. Koleje mi pomagają. Puste tory. Mam je w Arizonie, znalazłem jedną piosenkę o tym. Wchodzę na nie i idę. Idę długo, dwa dni lub koniem, aż do granicy z Meksykiem. I ten tor pusty, gdzie kiedyś jechał Ghost Train, uspokaja mnie i nabieram sensu wtedy. Widzę dwie szyny na lewo i na prawo i tor pusty w nieskończoność i ten rytm podkładów. Państwo zamknie oko, państwo se wyobrazi i może się państwo wyluźni. Way out west in Arizona, a cowboy tends the herd. The desert lies beneath the sky of blue. And far away in the brightest day, a ghostly sound is heard. The phantom of the rail comes into view. Hear that lonesome whistle calling. Oh, falling. Loud and clear, just hear that lonesome wail. But it's just a ghost, the phantom of the rail. Little did he know the train was wrecked in 84 after it had crossed the Great Divide. And every year it tries again to make it just once more, if only to the California line. Hear that lonesome whistle calling on the barren desert falling. Loud and clear, just hear that lonesome wail. But it's just a ghost, the phantom of the rail. Clack along the track, its boilers showing red as on it comes along the rusty rail. People that are riding in the cars have long been dead, lost in time along that phantom trail. Hear that lonesome whistle calling on the barren desert falling. Is it real to feel the very ground beneath him shake? As on it comes, the only run it ever made. Closer comes the phantom as his eyes in wonder gaze. His pony shies and heads in for the brush. And as it comes upon him, terror grips his heart amazed, leaping to avoid its onward rush. Hear that lonesome whistle calling on the barren desert falling. Thought he saw the engineer, he thought he heard it once more wail. As on it went forever bent, staying on the ghost train rail. Just a ghost, the phantom of the rain. Za dużo na głowie i nie mieścisz się w sobie. Grozi ci, że wybuchniesz albo że cię coś pochłonie. Pożre, wes się, aż znikniesz i zostanie z ciebie tylko funkcja, a nie człowiek. Jeśli jesteś w takim stanie, no może kolej. Ta poprzednia to była ciuchcia, już teraz ciuchcie złapać nie wiadomo gdzie, wymarły ciuchcie. W USA można wskoczyć na towarowy. I to jest przeżycie. Otwarte, puste wagony niekiedy stają w pośrodku prerii bądź innego pustkowia i można do takiego wagonu wskoczyć i grozi nam aresztowanie. Jakie to jest przeżycie, kiedy wiatr hula w naszych włosach, w tych półotwartych drzwiach, a noga twoja macha z tego pustego wagonu drewnianego. Jakie to jest przeżycie. I można sobie przez 10 stanów do Georgii na przykład pojechać. Był klimat mroźny, a po drodze, jak już wiesz, że pociąg zmierza z grubsza w kierunku ciepłego, rozrzucasz ubrania swoje. Copkę wyrzuciłeś, potem katanka gruba podbita futerkiem, ziuch, poleciała i Georgian Fast Train. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Morning.